Imana. Barabara kabisa, unaendelea kusikia ni Radio Isanganiro ambayo inasikika kutoka jijini hapa Bujumbura. Ni yule muda mwafaka wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Tunayoanza na muktasari wake. Mtihani wa serikali wa kwa wanafunzi wanaomaliza shule la sekondari ulianzishwa Jumanne hii katika vituo mbalimbali vya jiji la Bujumbura na nchini kote. Na serikali ya Burundi inatakiwa kuimarisha uwezo wake wa kitaasisi na kuwaweka watu wenye uwezo katika taasisi za serikali kwa lengo la kukabiliana na ulaji rushwa na ubadhirifu wa mali wa serikali. Ni tamko lake Faustin Ndikumana, ni mwenyekiti wa shirika Parseme linalohimiza raia kubadili mwenendo na fikra. Na wizara ya kilimo, ufugaji na mazingira inawaalika wakulima kulipa salio la mbolea kuanzia Alhamisi hii Julai 11. Na huko ugenini, waziri mkuu mpya wa Uingereza anasafiri kuelekea Marekani Jumanne hii Julai 9 kushiriki katika mkutano wa 75 wa NATO, ikiwa ni ziara yake rasmi kama waziri wa huko Uingereza. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam. Tuanze taarifa hii habari katika ukurasa wa elimu. Mtihani wa serikali kwa wanafunzi wanaomaliza shule za sekondari unaotoa fursa ya kujiunga na chuo kikuu umeanzishwa kwenye ngazi ya taifa. Katika vituo mbalimbali vya manispaa ya jiji la Bujumbura, viongozi wa vituo vya kupasi mtihani walikataa kutoa taarifa kwa waandishi wa habari isipokuwa Radio Ndiragakura na Radio ya Taifa ya Burundi, pale ambapo Radio Televisheni Sanganilo ilipotembelea kama katika shule la upili la Lisense Dilak Tanganyika Skepes, shule la upili la Nyakabiga na shule la upili la Notre Dame Rohero. Wakuu wa vituo walituambia kuwa agizo la kutoruhusu vyombo vingine kutopata habari ilitoka katika wizara ya afya. Na katika ukurasa wa kilimo ni kwamba wizara ya kilimo, ufugaji na mazingira inawaalika wakulima kulipa salio ya mbolea kuanzia Alhamisi hii Julai 11. Katika mkutano na waandishi wa habari kuhusu usambazaji wa mbolea ulioanzishwa Jumatano, waziri wa kilimo Dodiko Prosper alidokeza kuwa gharama za mbolea za hazijarekebishwa zaidi. Pia aliwaalika wakulima kupendelea ya mazao kwa mzunguko mfupi kwa kupanda wakati huu wa msimu wa kilimo. Kuhusu kampeni ya pili ya ukusanyaji wa mahindi, waziri mwenye dhamana ya kilimo anafahamisha kwamba itamalizika tarehe 13 Julai, akidadisi kwamba ulipaji utaanza Jumatatu ya wiki lijalo tarehe 15 za mwezi huu Julai. Waziri Dodiko Prosper anaeleza kuwa kiasi kilichokusanywa kwa nje kwa sasa kinafikia tani 32 kwa muda huu. Baadhi ya wanawake wanaokusanyika ndani ya vilabu vya kusikiliza vipindi vya maendeleo vinavyotungwa na shirika la kimataifa Search for Common Ground wanasema kwamba shuhuda zinazotolewa kupitia mradi JWM Iterambere ama mimi na katika maendeleo haziwasaidii kujiendeleza. Msimamizi wa mradi huo Emmanuel Ndachaisaba alisema vilabu hivyo vya kusikiliza vipindi hivyo viliundwa kwa lengo la kuiwezesha jamii, hasa wanawake, kupata fursa ya kujikwamua kiuchumi. Kutoka kule mkoani Kayanza tunaambatana naye Patrick Nsengiyumva kwa mengi zaidi. Wanawake wanaojikusanya katika klabu za kusikiliza vipindi vya kujiendeleza vinavyotungwa na shirika la kimataifa Search for Common Ground Burundi tuliozungumza ni aswaswa wakazi wa tarafa za Gatara na Butaganzwa. Baadhi yao mmoja ni Josette Dushimirimana, kuzaliwa kijijini Gihororo, ambaye anasema kuwa shuhuda za kina mama wengine wajasiriamali zilimsaidia sana kuchangamkia kazi za kibiashara na kujikwamua sana kiuchumi. Mwingine ni Odette Ntunzwe, nayo ambaye anasema kwamba anasikiliza vipindi hivyo vya kujiendeleza akiwa tarafani Butaganzwa. Kwa upande wake, vipindi hivyo vya kujiendeleza vitengenezwavyo na shirika Search for Common Ground Burundi katika mradi Jenawe Mwiterambere vilimsaidia sana, kwani shuhuda za kina mama wengine wajasiriamali zilimsaidia kuendesha biashara za ufugaji na uchuuzi wa vyakula anavyosafirisha mpaka jijini Bujumbura. Na Nadeje Irankunda, ambaye anajikusanya na wengine wanawake katika klabu ya kusikiliza vipindi hivyo katika kijiji cha Kivuruga tarafani Gatara, abaini kuwa kwa jumla ni akina mama 15 na katika mradi wa kiba na mikopo walijiwezesha kununua kuku 6 na wakapanga kuwe kuendelea na biashara nyingine hapo siku za mbele. Alipojiwa Emmanuel Ndachaisa wa msimamizi wa mradi Jena Mwitela mbele katika shirika la kimataifa Search for Common Ground Burundi, anasema kwamba vipindi hivyo viliundwa na kutumiwa wanawake katika jamii wavisikilize kwa lengo ya kuendeleza jamii kiuchumi, haswa kusaidia akina mama kujikwamua kiuchumi. Kiongozi huyo awatolea wito akina mama wengine katika jamii ambao bado kujiunga na wengine katika klabu hizo za kusikiliza vipindi vya kujiendeleza kuingia katika vilabu hivyo wapate fursa ya kujadiliana na akina mama wengine katika maendeleo ya familia zao na nchi kwa jumla. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Sengiva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Patrick Sengiva, shukrani kwa ripoti hiyo. Baada ya mapumziko kidogo, taarifa hii ya habari itaendelea katika ukurasa wa siasa. Radio Isanganiro, radio ya maridhiano. Naam, ni radio ya maridhiano ambayo inasikika rasmi kutoka jijini Bujumbura makao makuu ya kiuchumi kupitia masafa ya 89.7 na 101 kwa nyinyi mnaotufuata mkiwa maeneo pakubwa nchini kati. Ugenini bila shaka unabonyeza tovuti yetu maridadi ambayo ni w3.isanganiro.org. Chama cha Lanake kinabaini kuwa ukosefu wa mafuta hausababishwi na idadi kubwa ya magari nchini Burundi kama alivyosema waziri mwenye dhamana ya nishati Ibrahim Uwizeye katika kipindi kilichoendeshwa na mawaziri tofauti huko mkoani Makamba. Kwa mujibu wa Aloisi Barichako, mwenyekiti wa chama hiki, idadi kubwa ya magari nchini inaonyesha kuwa magari hayo yako yanasaidia katika maendeleo ya inchi. Kama swala la dalula la kutafutia jawabu tatizo hilo la uhaba wa mafuta nchini Burundi, chama Lanake kinapendekeza kwamba serikali iweze kuomba mikopo ya kuongeza wingi wa lita za mafuta zinazoagizwa nchini Burundi. Kwa upande wa chama APDL, kinastahili majibu ya waziri mwenye dhamana ya nishati akitaja kuwa zaidi ya magari ni miongoni mwa sababu za ukosefu wa mafuta nchini Burundi. Mwenyekiti wa chama hicho anasema haelewi kauli hizi wakati ambapo kila gari linapoingizwa nchini linachangia katika mchakato wa maendeleo ya taifa. Gabriel Banza Witonde anasema amesema amekosewa na ukweli kwamba hakuna njia ya kutafuta suluhisho la upungufu huo na kuitaka serikali kufanya kila inalowezekana kwa lengo la kuwezesha Warundi kupata mahitaji kutoka nchi jirani. Tumusikilize katika tafsiri la Omer Ndoayo. Miduga ilalihi kwari mukwinjira iraguri gitoro ku mafaranga ntaga gari huingia kwa kulipa kodi, huwa ikinunua mafuta ili kutumika, hulipia hata kodi barabarani. Kumbuka kuwa maendeleo ya mtu humfanya kuongezewa wafanyakazi kwenye kampuni yake, baadaye ananunua baiskeli, pikipiki na anapoendelea zaidi kununua gari. Maono ya serikali ni Burundi nchi inayojitegemea. Mwaka wa 2060 Warundi watafikia lengo hilo kwa kubadili maisha yao. Kwanza, methali ya Warundi inaashiria kuwa ujio wa barabara huleta maendeleo kwa wananchi. Waziri aliyejibu hivyo huko Makamba alifika kule kwa gari, sio kwa miguu. Labda kama angekwenda kwa mguu angefanya siku kadhaa njiani. Hivyo elewa kuwa gari ni kifaa muhimu. Jambo jingine linalotushangaza, kamwe ofisi ya mapato OBR haijasimamisha kuingizwa kwa magari nchini. Hakuna tangazo linalobaini ni kuwa magari yamekuwa mengi, hivyo hakuna kuingizwa tena. Katika chama APDR sasa tunachukulia majibu kama hayo kama upotoshi kwa Warundi na kuwa majibu ya watu ambao hawaoni mwelekeo, kwa sababu waziri mwenyewe ndiye anaruhusu ujenzi wa vituo vya ugavi wa mafuta wakati ambapo hakuna mafuta. Hivyo angeruhusu pesa hizo zikatumiwa kwa malengo mengine kuliko ujenzi wa vituo hivyo vya ugavi. Jambo tunalohitaji kwa sasa ni moja tu: kunafanyika jitihada gani ili kupambana na hali hiyo? Hatua ya kukatalia Warundi kununua mafuta nchini Kongo si mbaya, hususan kwa sababu namna ulivyokuwa ukitekelezwa ununuzi ulikuwa si mwema. Tunaomba serikali ifungue mipaka masaa 24/24 ili kuruhusu Warundi kuingia kwenye nchi jirani na kupata mafuta. Naam, aliyekuwa akisikika ni Gabriel Banza Witonde, mwenyekiti wa chama cha kisiasa APDL. Na serikali ya Burundi inatakiwa kuimarisha uwezo wake wa kitaasisi na kuwaweka watu wenye uwezo katika taasisi tofauti za serikali kwa lengo la kukabiliana na urajirushwa na ubadilifu wa mali za serikali. Wito unaotolewa na mkurugenzi wa kitaifa wa shirika Paxem linalohimiza raia kubadili mwenendo, na hapo ni baada ya ziara ya wajumbe kutoka Benki ya Dunia. Faustin Ndikumana anaona kuwa uharaka ni kuboresha taswira ya inchi kwa kuwa Benki ya Dunia bado inapangilia kuendelea kutoa misaada ya kusapoti bajeti ya serikali. Baada ya mapumziko kidogo, tutahitimisha kwa kuangazia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Kishasa. Kama kila baada ya miezi sita, wataalamu wa Umoja wa Mataifa waliopewa mamlaka na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa wamewasilisha ripoti yao kuhusu hali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti hii ilitolewa Julai 8 mwaka huu, inafichua kuwa kiasi kikubwa kuongezeka kwa uuaji kwa ungaji mkono wa Rwanda kwa kundi la wasi la M23 mashariki mwa DRC na Uganda kujihusisha na M23. Kishasa na Kigali zimeamua kusema. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inashutumu hasa kuwepo kwa wanajeshi 3,000 hadi 4,000 wa Rwanda wanaopigana pamoja na wasi wa M23, na inashutumu Kigali kwa kukiuka uadilifu na uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa upande wake, serikali ya DRC ilieleza kusikitishwa kwake na taarifa zinazoonyesha pia kuhusika kwa Uganda katika mgogoro wa kundi lenye silaha la M23, huku Kishasa na Kampala zikiendesha operesheni ya pamoja ya kijeshi kwa zaidi ya mwaka mmoja itwayo Shuja dhidi ya wapiganaji wa Kiislamu IDF katika jimbo la Ituri katika ardhi ya DRC Nairobi. Nchini Kenya, mchungaji mwenye utata aliyewahimiza wafuasi wake kufunga hadi kufa ili waende mbinguni amefunguliwa mashtaka ya ugaidi, yeye na washukiwa wenzake zaidi ya 90 katika mahakama ya Shanzu jijini Mombasa, pwani la nchi hiyo. Poro Machenzi alifikishwa mahakamani siku ya Jumatatu akiwa na washukiwa wenzake na kufunguliwa mashtaka hayo yaliyosababisha vifo vya watu zaidi 400 waliopatikana wamezikwa kwenye msitu wa Shakahola karibu na mji wa Mahindi mwaka uliopita. Kesi hiyo inaendesha wiki hii ilianza kwa faraha ili toa fursa kwa mashahidi kueleza kilichotokea bila kuonekana. Waendesha mashtaka wasema Machenzi na washutumiwa wenzake wanakabiliwa na mashtaka ya kuua bila kusudia, kuwatesa watoto na ukatili katika kesi zingine tofauti. Aida wameongeza kuwa Machenzi aliongeza vitendo vya kigaidi na hiyo litathibitishwa na mashahidi zaidi ya 90, lakini pia ushahidi wa watu wengine. Kama nilivyokuelezea katika muktasari, waziri mkuu mpya wa Uingereza anasafiri kuelekea Marekani Jumanne hii Julai 9 kushiriki katika mkutano wa 75 wa NATO, ikiwa ni hatua zake za kwanza katika anga za kimataifa. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyote mlioambatana nami tangu mwanzo hadi tamati. Langu jina ni Jean-Marie Vianenge na Kumana, sina la ziada na wageni nikiwatakia kila laheri na usikilivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Kwaherini.